10% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 10 maja i minęła właśnie 14. A serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Na granicy z Białorusią będzie jutro premier. Donald Tusk spotka się z pogranicznikami i żołnierzami. Niebezpieczny dla mieszkańców pożar odpadów w Siemianowicach Śląskich gasi już kilkadziesiąt zastępów strażaków. Związkowcy Solidarności zmierzają przed Sejm. Za chwilę relacja reportera, który śledzi demonstrację. Jutro rano premier będzie na granicy z Białorusią. U żołnierzy i funkcjonariuszy. Donald Tusk zapowiedział to po posiedzeniu kolegium do spraw służb specjalnych i po wysłuchaniu komendanta Straży Granicznej. Członkowie kolegium rozmawiali o działaniach rosyjskich i białoruskich wywiadów wobec naszego kraju. Jednym z tematów było powołanie nowej komisji do spraw zbadania wschodnich wpływów. Ustawa ją powołująca ma trafić do Sejmu jeszcze przed wakacjami. Komisja ma skupić się na działalności obcych służb w ostatnich latach. Nie będzie działać w parlamencie, ujawnił szef Komisji do Spraw Służb Specjalnych Marek Biernacki. To będzie komisja pracująca przy ministerstwie i złożona z ekspertów. Ta forma jest tej komisji pod względem prawnym bardzo mocno i zaawansowana. Zakłada, że prawie trafi do Komitetu Stałego, później do Rady Ministrów. I założenie jest takie, że może koniec, jeszcze przed wakacjami na pewno będzie w parlamencie. Jednym z tematów Kolegium do Spraw Służb Specjalnych był też pomysł wprowadzenia weryfikacji sędziów, którzy zajmują się sprawami niejawnymi, tak jak były sędzia Tomasz Szmyt, który uciekł na Białoruś. 45 zastępów strażaków gasi pożar składowiska niebezpiecznych odpadów w Siemianowicach Śląskich. Na miejsce cały czas dojeżdżają kolejne zespoły, palą się pojemniki z chemikaliami przy ulicy Wyzwolenia. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Pożarem objęta jest cała powierzchnia składowiska, czyli około 5000 metrów kwadratowych, mówi rzecznik siemianowickich strażaków Sebastian Karpiński. Na tym składowisku znajdowały się substancje niezidentyfikowane w pojemnikach typu DPPL, beczkach oraz innych pojemnikach. Na miejscu są organy z ramienia ochrony środowiska, plutony chemiczne, pożar dalej nie jest zlokalizowany, akcja trwa z racji tego, że powierzchnia jest dosyć obszerna. Temperatura pożaru powoduje, że te poszczególne pojemniki zostają rozszczelnione, co podsyca ten pożar. Na chwilę obecną sytuacja dalej jest nieopanowana. To jest walka w obronie, czyli żeby ten pożar nie rozprzestrzenił się na okoliczne firmy i tereny. No, Agnieszka Loch rozmawiała z pracownikami zakładu i okolicznymi mieszkańcami. Trują nas, to raz, a dwa każą nam trzymać ekologię, a to, co wytwarza się tutaj, to jest więcej niż na przykład samochody spalinowe. Wiedzą mieszkańcy, co tam jest składowane? Raczej nie wiem i wątpię, żeby ktoś wiedział, co tam jest składowane. Mieszkam, myślę, 100 metrów w linii prostej od tego, co się tutaj dzieje. Obawy są, zdecydowanie. W Siemianowicach to już nie jest pierwszy raz, gdy odpady się po prostu palą z niewiadomych przyczyn. Pracuję na hali obok. Szef nam powiedział, że się pali obok hala. Pan wie, co to za odpady się palą? Rozpuszczalniki, beczki w rozpuszczalnikach. To są niebezpieczne odpady? Tak, bardzo niebezpieczne. Służby zalecają mieszkańcom, żeby zamknęli okna i nie wychodzili z domu. Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja strażaków. Rolnicy dotarli przed siedzibę Komisji Europejskiej w Warszawie. Przy ulicy Jasnej złożyli petycję ze swoimi postulatami. Teraz zmierzają przed Sejm. Związkowcy przede wszystkim skrytykowali założenia Zielonego Ładu. Manifestację śledzi Michał Fedusio. Powiedz, jakim aspektom unijnego programu sprzeciwiają się rolnicy? Lista konkretnych zarzutów dotyczy nie tylko spraw rolnych. Chodzi bowiem o szeroki plan redukcji emisji, działań sprzyjających klimatowi i mniej ingerujących w środowisko podczas produkcji. Przedstawiciele różnych grup zawodowych mówią, że unijny program jest dla nich zwiększeniem kosztów działalności, ale też codziennego funkcjonowania. Wszyscy na tym stracą. Wszyscy. Rolnictwo na pewno i reszta. Dzisiaj sytuacja jest bardzo zła, no bo tak, jeżeli chodzi o rolnictwo, to nie ma gdzie zboża sprzedać. A jak jest, to za jakieś połowę pieniędzy. Nie będzie stać nas żniwa następne. Te wszystkie klocki, które dokładają do całego Zielonego Ładu dotyczące dyrektyw metanowych, emisji CO2, oczywiście rolnictwo, to jest szaleństwo. Rolnicy zmierzają teraz w kierunku Sejmu. Wewnątrz parlamentu z delegacją spotkać się ma tam marszałek Izby Szymon Hołownia. Michał Fedusio, dziękujemy. Miesiąc z koncertami, spektaklami i spotkaniami z artystami. W poniedziałek rozpocznie się festiwal mozartowski. Zbudujemy most między Warszawą a Wiedniem, mówi Alicja Węgorzewska, dyrektorka warszawskiej opery kameralnej, która wystąpi ze swoim programem także w stolicy muzyki Mozarta.

Drugą godzinę filmowej audycji w Trójce rozpoczęliśmy oczywiście od wątku bondowskiego i może dobrze się składa, bo Agent 007 w każdym odcinku serii musiał rozwiązać kolejną tajemnicę. No i właśnie tajemnicę, nie wiem czy rozwiązuje, może tylko zbliża się do nich Eliza Kubarska, autorka filmu Ostatnia Wyprawa, który wczoraj uroczyście otworzył, przypomnę, festiwal Millennium Dogs Against Gravity i ciągle na tym festiwalu będzie można ten film i na pewno warto będzie zobaczyć. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Elizą Kubarską, ale wcześniej sięgnijmy po jeszcze jeden fragment z audio dziennika Wandy Rutkiewicz, bo to ona właśnie jest bohaterką tego filmu. Idź. I tam przecież my nas złapanki nie biorą. My idziemy dobrowolnie. Być może niektórym ludziom te parę sekund, które przeżyją gdzieś tam w górach, są ważniejsze niż cokolwiek innego w życiu i temu życiu te parę sekund przeżyte tam nada sens. Coraz częściej lubię milczeć. Ja już nie potrafię chyba opowiadać tylko o górach wesoło, promiennie. I może cień tego wszystkiego, cień tych odejść najbliższych powoduje, że się chyba coraz mniej chętnie mówi. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Wiele to tajemnic. Wiele tajemnic związanych z bohaterką, z Wandą Rutkiewicz, ale już w naszej rozmowie co najmniej dwie pojawiły się tajemnice, których ty też jako realizatorka nie chcesz ujawniać. To dotyczy chyba mocno tego filmu, właśnie te sekrety, te niedopowiedzenia, ale myślę, że taki też był twój świadomy zabieg i w ten sposób, dość szczególny nawet, kończysz film, bo to jest taka troszeczkę burza montażowa, bym powiedział. Reszta należy już do nas, do widzów, do tego, jak my to odczytamy, jak my to odbierzemy i co właściwie o całej tej historii pomyślimy. Tak, bardzo ważne dla mnie było, ja byłam kim innym, kiedy zaczynałam robić ten film i w ogóle z innym chyba pomysłem zaczynałam robić ten film, bo jeszcze tak dużo o tej biografii nie wiedziałam i w trakcie prac odkrywałam coraz więcej i więcej, coraz więcej informacji, które mnie szokowały. Mogę nawet powiedzieć. I ostatnio, kiedy już film był gotowy, pokazałam go siostrze Wandy. I Janina, oglądając go, już zaczęła mi wysyłać wiadomości. Ja oczywiście się denerwowałam, no bo to jednak siostra. No tak, i co powie na to wszystko? I ona w pewnym momencie napisała, Wanda wróciła. I to było dla mnie bardzo, bardzo takie mocne i wzruszające. I później, kiedy o tym rozmawiałyśmy, Janina powiedziała, wiesz, ja mam taką nadzieję, że ten film wreszcie skończy hejt na Wandę. No ja, idąc za tą Janiną, chcę powiedzieć to samo. Mam nadzieję, że ten film skończy hejt na Wandę, który nadal jest w Polsce, nadal jest bardzo mocno w środowisku górskim. No to powiem ci, że mnie zaskakujesz, że po 30 latach naprawdę nadal jest zauważalny tak silnie. Ta osoba budzi niesamowite emocje. W momencie, kiedy ja troszkę zaczęłam ogłaszać o tym, że robię ten film, zwykle tak nie robię, bo lubię jednak sobie pracować nad filmem spokojnie. Robię to bardzo długo, jak widzisz. Ale potrzebowałam pomocy, bo te materiały archiwalne mnie po prostu zalały. Ja prawie utonęłam. I tak mi było żal tego dokładnie nie sprawdzić. No nie wyobrażałam sobie, że ja tak po łebkach zajrzę, co tam jest. Wiedziałam, że muszę każdą z tych rzeczy sprawdzić, przeczytać, obejrzeć. I ogłosiłam któregoś razu na Facebooku, że poszukuję jakichś asystentów, kogoś do pomocy. I poza dużą grupą ludzi młodych, głównie kobiet, które się zgłaszały i mi faktycznie pomagały, zaczęły dochodzić do mnie również informacje ze środowiska od różnych ludzi, którzy w momencie, jak dowiedzieli się, że ja robię ten film, to wysyłali mi takie informacje typu, ale Eliza, pamiętaj, żeby tam tak dobrze opowiedzieć o tej Wandzie, wszystko, co było prawdą, wiesz, ona tam nieźle namieszała, na przykład na tej Annapurnie, albo dlaczego ty robisz film o takiej kontrowersyjnej osobie, która zostawiała partnerów w górach. No ja zawsze wchodziłam w tą dyskusję, mówię tak, no to słuchaj, poproszę fakty, bo dla mnie to było bardzo ważne. Ja chciałam wiedzieć, jeżeli jest taka sytuacja, to ja muszę o tym wiedzieć. No powstało wiele mitów, prawda? Dokładnie. Znaczy ja już wiedziałam, nie ma takiej sytuacji. Nie ma ani jednej sytuacji, gdzie Wanda zostawia kogoś w górach. Są inne sytuacje, gdzie ona zostaje na przykład sama, albo są sytuacje wręcz zupełnie odwrotnie, kiedy Wanda wraca po kogoś, kto został w górach, wraca na przykład po ciało swojej koleżanki, albo kiedy ginie Halina Krygers-Rokomska w drugim obozie, to zarządza zniesienie ciała do bazy, po to właśnie, żeby rodzina mogła kiedyś może odwiedzić grób Haliny. A to są trudne akcje, to jest bardzo niebezpieczne. Zwykle się tak nie robi. Dla Wandy to było ważne. Także no niestety, wracając do tego hejtu i do wielu mitów i takich różnych informacji o tym, że Wanda to była taka postać kontrowersyjna, że ona po trupach do celu i tak dalej, i tak dalej. I za każdym razem, kiedy ja zgłębiam ten temat, okazuje się, że Wandę, wymienia się cechy Wandy, które jeżeli się wymienia w przypadku mężczyzny himalaisty, to one są super. Bo to jest facet, który wie, czego chce, to jest facet, który potrafi realizować swoje cele. Czyli jeżeli mężczyzna ma takie cechy, to jest wszystko okej w górach. Jak je ma kobieta, to już nie jest dobrze. No i to bardzo mnie zaciekawiło. I to, co jest bardzo ważne, tutaj posłużę się tym cytatem z siostry. Wanda wróciła. Bo ona rzeczywiście wraca w twoim filmie, bo my oglądamy ten film w dużej części, może nawet w największej części z jej perspektywy. My ją widzimy na ekranie, my słyszymy jej głos. Oczywiście jest wielu współpracowników, wiele różnych wypowiedzi. Miejsc, które odwiedziłaś tam, gdzie Wanda Rutkiewicz była wcześniej, ale chyba też właśnie na tym ci szczególnie zależało, żeby ta narracja była prowadzona z perspektywy jej doświadczenia. Tak, ja wiedziałam, że ja daję głos Wandzie, dlatego że są filmy, gdzie ludzie mówią o Wandzie i mówią różne rzeczy. I mi się wydaje, że to już jest za mało. Aha. Teraz po prostu trzeba było dać ten głos jej i ona to naszykowała. To było gotowe. To tylko trzeba było znaleźć i opublikować. To jest nieprawdopodobne, że nikt wcześniej do tego nie dotarł, nie próbował? No słuchaj, te materiały leżały 30 lat, najpierw w piwnicy, później na strychu. Ja długo się zastanawiałam, jeszcze zanim zaczęłam robić ten film, dlaczego jeszcze nikt nie robi filmu o Wandzie Rutkiewicz? No i tak czekałam troszkę. Oczywiście filmy fabularne, są takie projekty. Jednym z takich projektów jest projekt reżyserki Justyny Tafel, która też mnie tutaj wspierała. No, ale nie, żeby powstała fabuła w Wandzie Rutkiewicz, tak? Fabuła, tak, absolutnie fabuła musi powstać i mogą powstać świetne fabuły. Natomiast nie było tego filmu dokumentalnego, takiego, no takiego właśnie, o którym ja sobie myślę, że to jest taki film do kina, to jest taki film, który może być pokazywany szeroko, to co już powiedziałam. No i jak tak cały czas go nie było, no i w pewnym momencie tak spojrzałam w lustro i sobie pomyślałam, no dobrze, no to może po prostu zrób ten film. No i zrobiłaś. I wczoraj miała miejsce podczas uroczystego otwarcia festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, światowa premiera. I co dalej? Na razie oddajesz festiwalowej publiczności, bo to, dodajmy, też film konkursowy. Tak. No czekamy jeszcze na potwierdzenie teraz takiej międzynarodowej premiery, a później od października film wchodzi do kin. Także zapraszam. Czyli regularna jesienią dystrybucja kinowa tego dokumentu. Tak. Oddychać za pomnę. Wspomniałaś o tym, że realizując Ścianę Cieni już byłaś w przygotowaniach do filmu o Wandzie Rutkiewicza. Czy dzisiaj jesteś w przygotowaniach do kolejnego filmu, może już od pewnego czasu? Tak, oczywiście. Tak. I to pewnie wszystko, co chcesz na ten temat powiedzieć. No tak to jest z filmami dokumentalnymi, że musimy robić, mówimy na zakładkę, bo no przez to, że to jest produkcja zawsze wieloletnia, ja się nie lubię śpieszyć, więc wolę sobie pracować kilka lat nad tą produkcją. Oczywiście w międzyczasie robię inną. Ja już prawie, drugi film, kolejny film jest już właściwie nakręcony i akurat, ja nie wiem dlaczego, ale też w Himalajach. No, z jakiegoś powodu te góry są ci też bliskie. No. Lubię opowiadać historię w górach, ale nie historię o górach, tylko właśnie historię o ludziach. A to jest fantastyczne tło. Ale nie tylko takie filmy robię. No nie tylko, bo tutaj dodajmy też, że podczas festiwalu Dogs Against Gravity nie tylko będzie można zobaczyć tę ostatnią wyprawę, czyli ostatni twój film gotowy, ale będzie też powrót do no, trochę już odległej przeszłości, a chyba dla ciebie bardzo miłej też. Tak, będzie pokaz filmu Bajao Duchy z Morza, który był realizowany na morzach i pod wodą wokół Borneo. No i to jest właśnie przykład na to, że różne tematy i miejsca cię interesują. Tak, i tamten film z kolei był nakręcony pod wodą i znowu opowiadał historię morskich nomadów, ludzi, którzy rodzą się i żyją na morzu i ich dzieci uczą się najpierw pływać, a potem chodzić. I to była fantastyczna historia, którą chciałam opowiedzieć. Niezwykła historia, ale też powiedziałam miłe dla ciebie doświadczenie, bo to był bardzo doceniony film, wielokrotnie nagradzany przecież. Tak, i ta produkcja była fantastyczna. A jeśli już mówimy o kwestiach filmowych, to jeszcze jedno pytanie dotyczące ostatniej wyprawy, bo zaciekawiło mnie to, że współpracowałaś przy tym filmie aż z trójką, zresztą znakomitych autorów zdjęć. Jak ta praca była tutaj podzielona, jak ona wyglądała? Tak, zaczynałam ostatnią wyprawę oczywiście z Piotrem Rosołowskim. Czyli... Oczywiście, bo to też twój wcześniejszy współpracownik. Tak, z moim ulubionym operatorem, ale też wybitnym reżyserem, z którym zrobiliśmy Ścianę Cieni i wspomniane Bajao Duchy z Morza. No ale w międzyczasie, przez to, że ta produkcja tak bardzo rozciągała się w czasie, Piotrek nie mógł być tutaj cały czas z nami na zdjęciach, więc dołączyła do nas Gosia Szyłak, kolejna wybitna operatorka, której ten temat Wandy też bardzo, bardzo się spodobał. No i bym powiedział, że też operatorka wielokrotnie specjalizująca się w takich kobiecych właśnie tematach. Tak, bardzo. Czyli ma takie oko właśnie na kobiety dobre. Tak, no doskonała operatorka takich filmów, między innymi jak Komunia, też wielokrotnie nagradzana. Ani Zamęckiej. Film, który zresztą zdobył Europejską Nagrodę Filmową. Dokładnie. No i w pewnym momencie, jak już przyszły takie zdjęcia finalne, okazało się, że Małgosia też nie może z nami pojechać. Wrócił Piotrek Rosołowski znowu na chwilę. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło. A potem znowu już Piotrek nie mógł pojechać. Ja tym razem zrobiłam coś takiego, ponieważ też jestem mamą. No i zdarzało mi się na potrzeby realizacji tych filmów wyjeżdżać długo. No bo to jest tak, że jak jedziesz w Himalaje zrealizować zdjęcia, no to nie możesz wyjechać na krócej niż na miesiąc albo półtora miesiąca. I to było zawsze dla mnie trudne. Cała Ściana Cieni tak była zrobiona, no i to niestety to nie było łatwe. I tutaj zapragnęłam, żeby przy Wandzie tak nie było i że ja będę jeździć na krótsze wyjazdy, ale częściej. Czyli będę jeździć na 2-2,5 tygodnia nie raz, a 3-4 razy. I tak zrobiliśmy. No więc wrócił Piotr Krasołowski, a znowu potem Piotrek już nie mógł i Małgosia nie mogła. I trzeba było zaprosić jeszcze jedną osobę. I tak? Poprosiliśmy o pomoc Marcina Sautera, który z kolei jest też specjalistą od fotografii analogowej i od kamer analogowych. No i przy tym filmie miało to szczególne znaczenie, ponieważ oczywiście poruszamy się w strefie materiałów archiwalnych. Przepraszam, poruszamy się w strefie, dobrze, w strefie? Sferze? Nie, w strefie. Dobrze. Poruszamy się w strefie materiałów archiwalnych. Czasami nam czegoś brakowało. My byliśmy w Katmandu znowu z Marcinem, znowu byliśmy w Himalajach pod Kanchenjungą. I ja chciałam jeszcze kilka rzeczy do takiej ilustracji sobie nagrać właśnie na taśmie 16 mm i Marcin jest specjalistą od tego, więc bardzo się to wszystko nam przydało. Więc tak powstało dzieło stworzone przez trójkę wybitnych operatorów. Ciekawie. Tak właśnie pomyślałem. Ciekawy byłem tylko, dlaczego aż trójkę zaprosiłaś do współpracy. Teraz już wszystko wiem. Jeszcze tylko dodam, że ponieważ ten film jest takim kolażem, to tam są materiały archiwalne, nasze materiały współczesne, kiedy ja tej Wandy poszukuję, tam jest ten audiopamiętnik bardzo ważny, tam są też wywiady, po prostu takie normalne, klasyczne wywiady. Ale ty również się pojawiasz na ekranie, choć przez chwilę. Ja tak gdzieś tam przemykam, no bo ktoś tej Wandy musiał szukać, to byłam akurat ja. Wyzwaniem był montaż. I tutaj ten film montowałam z Bartoszem Pietrasem bardzo długo. I to po prostu był montaż, który zajął mi najwięcej czasu. Jeszcze nigdy filmu nie montowałam 9 miesięcy. To się czuje, ale za to perfekcja formy absolutnie montażowej. Także tutaj duży wkład Bartosza, ale naprawdę to było dla nas takie doświadczenie na granicy. Oboje byliśmy wyczerpani na koniec. Naprawdę byliśmy psychicznie wyczerpani. Ale warto było. Cieszę się. Taka jest absolutnie moja ocena i myślę, że teraz oddajesz film publiczności festiwalowej i jeszcze wiele pokazów, zresztą w wielu miastach Polski, bo przecież nie tylko w Warszawie, więc myślę, że widzów zachwyconych filmem będzie jeszcze wielu. No właśnie, co byś powiedziała wszystkim, którzy chcieliby wziąć udział w tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, bo dzisiaj zaczęły się te regularne już projekcje, no i potrwają jeszcze ten weekend i cały następny tydzień. To jest niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć najlepsze produkcje ze świata, jeżeli chodzi o filmy dokumentalne. Ja nie mówię teraz o moim filmie, tylko o tych wszystkich innych filmach, które tutaj festiwal prezentuje. To są prawdziwe historie z różnych stron świata, przedstawione z różnych punktów widzenia. I to jest niesamowicie otwierające umysł. Naprawdę myślę, że nie da się takich filmów zobaczyć poza takim festiwalem. A dodatkowo przeżycie tego na sali kinowej z innymi widzami jest... No specjalnym doświadczeniem, tak. Dokładnie, szczególnie jak jeszcze można spotkać twórcę filmu albo bohatera. Także zapraszam wszystkich serdecznie na Millennium Dogs Against Gravity. A czy jest jakiś filmy, twórcy, z którymi wiesz na pewno, że chciałabyś się w tym roku spotkać albo bezpośrednio, albo po prostu właśnie w tym kontakcie z dziełem na dużym ekranie? Jest bardzo dużo filmów, które chcę zobaczyć, bo w konkursie głównym, poza naszym filmem akurat, no ale konkurencja jest ogromna, są filmy, które już były nagradzane na takich największych festiwalach na świecie, typu Sundance czy Cannes, więc nie mogę się doczekać, ale są też fantastyczne filmy polskie. Właśnie premiery zapowiadają się rzeczywiście bardzo ciekawie ze względu na twórców, tematy, bohaterów. Ja myślę, że w tym roku festiwal ma po prostu jakiś wysyp bardzo dobrych filmów. I nie wiem, czy będę miała siłę i czas teraz to wszystko obejrzeć, ale mam nadzieję, że jak nie uda mi się teraz, to potem nadrobię. Jeszcze będzie możliwość obejrzenia niektórych filmów online, chociaż mówię, ja wolałabym to w kinie zobaczyć. Oczywiście. I do tego absolutnie wszystkich zachęcamy, namawiamy, a ja dziękuję ci bardzo za dzisiejsze dłuższe spotkanie w Trójkowo-Filmowo i zapraszamy oczywiście na ostatnią wyprawę. Dziękuję za zaproszenie. Eliza Kubarska, autorka filmu, była z nami dziś w Trójce. Będzie też wielokrotnie na festiwalu. Będzie okazja się z tobą również spotkać. Tak, oczywiście. Zapraszamy. Do zobaczenia. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy, and let me try with pleasured hands to take you in the sun. Trójkowo, akcja, filmowo. I już witam zapowiadanych, ale ostatnich też gości dzisiejszej audycji. Są już z nami Łukasz Ronduda, dzień dobry. Dzień dobry. I Dawid Nikal, dzień dobry. Dzień dobry. Czyli dwóch reżyserów, ale właściwie też bym powiedział już twórców filmowych bardzo uznanych. Łukasz ma troszeczkę dłuższą filmografię i dłużej działa w kinie, ale też to kino zawsze związane właściwie ze sztuką, z galeriami, prawda? No przypomnijmy, Performer, Serce Miłości, Wszystkie nasze strachy, to raptem 2 lata temu, Złote Lwy w Gdyni, zgadza się wszystko? Tak. Zawahałeś się. No, czas płynie szybko bardzo. Czas płynie, ale jeśli chodzi, Łukaszu, o ciebie, to powiedziałbym, że tak patrząc na twoje filmy, to taka dygresja, ale ty lubisz w duetach chyba reżyserskich pracować, prawda? Tak. Ja lubię współpracę, lubię się też rozwijać w interakcji z kimś, kogo cenię i kto mnie inspiruje. I tak też było w tym projekcie. Padło na mnie teraz. Padło na Dawida. Teraz ja ciebie inspiruję. No właśnie, tak było w tym projekcie, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. To film Rave, który dzisiaj właściwie chyba ma w ogóle swoją premierę taką, nie wiem, światową? Tak, na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity o godzinie 21. To wiemy na pewno, oczywiście. I ten drugi twórca filmu, właśnie go słyszymy, Dawid Nikal. Tutaj muszę cię zapytać, słyszałem, że właściwie jest ci obojętna forma odmiany twojego nazwiska, tak. Bo ono może sprawiać nieco kłopot. Tak. Czyli można i tak, i tak. Tak, ja z Ela Benkowska, którą pozdrawiam, zrobiła research, ponieważ była zaciekawiona, jak się odmienia moje nazwisko. Okazało się, że są na ten temat prace. Można odmieniać, jak się chce. Czyli można powiedzieć Dawida Nikla albo Dawida Nikela. Tak. I tak dobrze, i tak dobrze. No i oto właśnie dzisiaj proponujecie festiwalowej publiczności film Rave. Ja już jestem po projekcji tego filmu, ale publiczność dopiero będzie mogła się z nim spotkać, zderzyć, podyskutować, porozmawiać z wami, bo oczywiście po dzisiejszej premierze także osobiste spotkanie z twórcami. No właśnie Rave, zacznijmy od tytułu. No to niby już coś mówię, ale właściwie tak naprawdę w kontekście filmu ciągle niewiele, myślę. Czyli, że nie tłumaczymy, czym jest rave? Nie, myślę, że po prostu opowiadacie dużo, dużo więcej, nie tylko o rave'ie, ale też w ogóle o kulturze techno, o transformacji tutaj tych wątków, czy powiedzmy okoliczności związanych z falą popularności muzyki rave jest dużo, dużo więcej. Tak, tak. Taki był nasz cel. Z Dawidem wywodzimy się z tego środowiska, dla którego to środowisko muzyka, techno, rave'y były bardzo ważne. Widzieliśmy taką moc, powiedzmy, kulturotwórczą imprez, ale też znaliśmy różne historie, o których opowiadamy w filmie i które wydawało nam się, że te historie są nieznane szerzej, bo techno, rave'y w naszej kulturze były dość stereotypowo percypowane, czyli bardzo zawężane było ich rozumienie, że to jest bardzo hedonistyczne, że to tylko narkotyki. Techno też nie udało się zdobyć takiej jakiejś pozycji w kulturze, w polskiej kulturze, takiej na przykład jak ma hip-hop czy rap. No takiej wyrazistej, tak? Wyrazistej, aha, bo no, też to jest związane ze specyfiką medium samego, jakim jest rave, muzyka techno, że tam nie ma języka, nie ma wokalisty, który wykrzyczy komunikat. My jesteśmy w Polsce bardzo taką literacką kulturą, lubiącą właśnie tekst i ta muzyka z tekstem, czy film, który jest fabularny, który jest na tekście oparty, zawsze był jakoś mocniej waloryzowany, że to były te najważniejsze rodzaje twórczości w Polsce. Także my widzieliśmy, że ktoś musi w imieniu tego techno się wypowiedzieć. Wzięliśmy tak jakby je w obronę i opowiedzieliśmy o różnych kontekstach tych 30 lat techno. Szczególnie Przepraszam, a nawet bym dodał o takim też kontekście, że dla niektórych to wręcz była forma takiej no troszeczkę awangardowej działalności, wystąpienia, prawda? No też można było i w tym kierunku myśleć o rejwie. Tak. Od tego się zaczęło w ogóle. No. Od tego się zaczęło, że Łukasz był kuratorem wystawy w 2016 roku. No właśnie, znowu zaczęło się od wystawy, tak? Znowu zaczęło się od wystawy. Tak, właśnie wystawy, która pierwotnie była na festiwalu Open Air. Aha. Tam był budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdzie zaprezentowaliśmy tę wystawę. Później trafiła do naszego budynku nad Wisłą. No i ona opowiadała o tych pierwszych związkach techno w latach 90., jak tylko się pojawiła ta muzyka, ta kultura, ze sztukami wizualnymi, którzy to artyści, w przeciwieństwie do właśnie innych odłamów polskiej inteligencji, powiedzmy bardziej związanych z literaturą, z filmem, teatrem, artyści związani ze sztukami wizualnymi zachłysnęli się techno. Rozpoznali w tej kulturze nową abstrakcję, nową awangardę abstrakcyjną. I na przykład opowiadamy o klubie Krzysztofory w Krakowie, gdzie właśnie środowisko związane z Tadeuszem Kantorem, pamiętające jeszcze pierwszą awangardę, czy też środowiska łódzkie związane z konstruktywizmem, z Muzeum Sztuki, tacy artyści jak Józef Robakowski. Oni wszyscy zauważyli w techno taką właśnie nową sztukę abstrakcyjną i się tym zachwycili. I no dla mnie też to było bardzo ważne wejście w tą muzykę, bo ja studiowałem na przełomie 90. i 2000 lat w Łodzi historię sztuki. No i to była ta fascynacja moja pierwsza, że to jest ta nowa awangarda, że ja obserwuję jakąś nowy wymiar sztuki abstrakcyjnej i to się dzieje na moich oczach i dlatego to było takie porywające dla mnie. No i na pewno tak, to zainteresowanie wcześniejsze twoje doświadczenia rozbudziło. Ja tutaj mówiłem już o sukcesach Łukasza Rondudy, a Dawidzie nie przypomniałem o twoich. No oczywiście film Ostatni Commerce w 2020 roku, nagrody w Gdyni, a tak sobie teraz też ten film przypominam, bo przecież muzyka taka mocna też była w nim ważna. Tak, tak. No ja jestem w tej kulturze od bardzo dawna, zresztą też z Łukaszem się poznaliśmy na imprezie. Rejwowej właśnie? No ona nie była aż tak rejwowa, ale powiedzmy muzyki elektronicznej, gdzie ja też miałem epizod DJ-ski. Rzadko się spotyka na imprezach rejwowych reżyserów. Myśmy się z Łukaszem tam zapoznali przez jego dziewczynę. Ja byłem zafascynowany w tamtym okresie muzyką, imprezami typu Vixapol i też chciałem to wpleść w mój film właśnie fabularny Ostatni Commerce. Też bohatera szukałem na tamtych imprezach i ja pokazałem ten film Łukaszowi. Łukaszowi się to bardzo spodobało i on wtedy zadecydował, żeby mnie zaprosić do współpracy, ponieważ już był po tej wystawie. Łukasz wtedy dostarczył całe dyski twarde z archiwami, które zebrał, które były na tej wystawie, które oczywiście znałem. I Łukasz miał taki pomysł, żeby to zjawisko miało też odpowiednie twarze, młode twarze, żeby to byli 20-letni ludzie z pokolenia Z, żebyśmy przez nich opowiedzieli te historie. No i tak rzeczywiście w filmie jest. Tak, tak. I za chwilę do tych bohaterów, do tego wątku wrócimy. Ja tylko przypomnę, Łukasz Ronduda, Dawid Nikel dziś z nami w Trójce. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem 1000 wypitych razem kaw. Głupi, myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Tylko filmowo ciągle dziś z nami Łukasz Ronduda, Dawid Nikel, autorzy filmu Rave, premiera, światowa premiera dziś wieczorem na festiwalu Millennium Ducks Against Gravity. No i już wracamy do waszego filmu, film o kulturze techno, ale właściwie z trójką chyba takich głównych bohaterów. Myślę, że może warto ich przedstawić tak, bo poznamy ich lepiej oczywiście już po projekcji. Mi się wydaje, że jest więcej tych bohaterów, ponieważ jest... Więcej, ale ta trójka myślę taka... Tak, znaczy jest taka... Marysia, 20-letnia rejwerka, którą poznaliśmy 2 lata temu na Vixa Polo, a dokładnie na Afterze ją poznaliśmy. Jest jej przyjaciel Janusz, który również ma 20 lat. On tańczy haken. Haken to jest taki bardzo szybki rodzaj tańca. Ty mówisz a propos ostatniego komersu, też w ostatnim komersie tak, jest tak. Ten rodzaj tańca, haken. No i też jest bohater Marcello Zamenhof, jest to bohater z przeszłości, który dostarczył nam bardzo dużo archiwów i zderzamy Marcello z Marysią i z Januszem. Ja mówiłem, że więcej bohaterów, ponieważ dla mnie bohaterem też jednak jest Vixapol na przykład, czyli to zjawisko tej najnowszej fali popularności muzyki rave'owej. No właśnie i to było na przykład dla mnie pewnego rodzaju zaskoczeniem, bo mówię już tak nie śledziłem tego zjawiska, a to właściwie no, nie tak dawno, ostatnie lata, prawda? I to jest też fajne w waszym filmie, że z jednej strony opowiadacie o historii, o latach 90., o tym początku rave'u, ale tu jest taka właśnie też nawiązanie no już prawie do naszej współczesności. Czyli tu się spotykają zupełnie różne pokolenia z tym zjawiskiem. Taką główną ideą tego filmu jest zderzenie tych dwóch pokoleń, powiedzmy tego pierwszego i powiedzmy ostatniego, które wydaje nam się, że pomiędzy z tego zderzenia wynika bardzo ciekawa opowieść o polskim techno, o polskim rave'ie. To pierwsze pokolenie, którego twarzą jest Marcelo Zamenhof, było bardzo idealistyczne, utopijne, ale przez to też trochę oderwane od rzeczywistości. Było pokolenie tego momentu, w którym techno pojawia się w Polsce razem z transformacją, razem z kapitalizmem, z kulturą konsumpcyjną. I on, Marcelo Zamenhof, tak myślał o techno jako takiej nowej, społecznej utopii, która w jakimś sensie zorganizuje tą wspólnotę po tym, jak się ona rozpadła po 1989 roku. To były takie idee związane właśnie z tym, z takimi wartościami, jak właśnie zobrazowanymi w tym haśle PLUR. Peace. Czyli peace, love, unity, respect. Tak. I też czerpało to z inspiracji z pierwszej parady miłości z Berlina, która była zarejestrowana jako taka demonstracja proeuropejska, demonstracja polityczna, która miała celebrować rozrastanie się Europy, że te wartości europejskie, demokratyczne się rozszerzają. I ci rejwerzy w Polsce no, też byli bardzo w tego typu idealizm zaangażowani, ale nie widzieli tego, jak bardzo jak te przemiany wykluczają też bardzo wiele osób, na przykład na wsi, w byłych PGR-ach. I o tym też się staramy opowiadać, jak... Kontekst absolutnie jest zarysowany. I tak. Ten kulturowy i troszeczkę ten społeczno-polityczny, także to wszystko znajdziemy w waszym filmie. Tak, to jest bardzo ważne też, że my nie chcieliśmy z Łukaszem opowiedzieć o całej historii techno-rave'ów w Polsce. To nie jest encyklopedia tej kultury. Myśmy wybrali sobie konkretne zjawiska. Konkretnym zjawiskiem był Marcelo Zamenhof, jego pierwsze zetknięcie z tą kulturą. Ze współczesności wybieramy konkretnych ludzi, konkretne zjawisko, czy też Wiksapol. I też konkretne miejsca. Konkretne miejsca, Ekwador Manieczki. My sobie wyselekcjonowaliśmy rzeczy, które nas bardzo interesują, które w pewnym sensie też jak bohater filmu fabularnego, to jest oczywiście dokument, ma swoje pęknięcie i też swoją historię. Odstaje czymś od przeciętnego człowieka. Tak jak nasi właśnie bohaterowie i bohaterka, to są dla nas osoby, które mają opowiedzieć o czymś więcej niż o historii techno. A de facto opowiadają historię o naszym podzielonym kraju, bo my stawiamy w naszym filmie na konflikt miasta kontra wieś, czyli odwieczny problem, który jest u nas w kraju. My do tego opowiadamy o muzyce rave'owej, ale na dobrą sprawę opowiadamy bardzo humanistyczny film o naszym społeczeństwie, podzielonym, spolaryzowanym i z utopijną jednak wizją na końcu, więc trzeba zobaczyć, co my tutaj wymyślamy. Pierwsza okazja, już dzisiaj wieczorem właśnie jestem ciekaw, jak sądzicie, czy po waszym filmie wzrośnie zainteresowanie rave'em? Czy oczywiście. Też może ktoś uzna, że jednak to nie dla niego? Nie, wzrośnie totalnie. My już jesteśmy po serii wywiadów. Mieliśmy też taki cel z naszym filmem, że chcieliśmy, żeby on trafił nie do bańki, bo bańka już wie wszystko o rave'ie, chodzi wszędzie. Chcieliśmy, żeby nasz film trafił do bardzo szerokiego widza, żeby ludzie, którzy nigdy nie byli na rave'ie, powiedzieli, kurczę, nie wiedziałam. I zderzamy się z tym od kilku dni, jak mamy wywiady, że wiele osób, które nie zna tej kultury, właśnie do nas mówi, słuchajcie, zrobiliście super film, opowiedzieliście mi o czym ja w ogóle totalnie nie miałem pojęcia, nie miałem, bo ja jestem w innej kulturze. A przybliżyliście mi obraz świata, który był totalnie pod ziemią, więc wydaje mi się, że tutaj nasze zadanie się udało opowiedzieć o tym filmie w taki sposób, że raczej ludzie będą chcieli pójść na rave. No to tym bardziej zapraszamy. Dzisiaj wieczorem światowa premiera film Rave. Autorzy dziś ze mną w Trójce Łukasz Ronduda, Dawid Nikal. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Dziękujemy. Zapraszamy na wieczór i od razu jeszcze tylko powiedzcie, bo kolejne oczywiście projekcje na festiwalu, który dopiero tak naprawdę się zaczyna. Co dalej? Może są jakieś plany? Czy jeszcze nie? Planów jest dużo zawsze. Festiwalowe, ale może nie tylko? Czy to za wcześnie na takie pytanie? Codziennie jesteśmy na Millennium, może po Millennium będziemy w kinie, pewnie będziemy na platformie, wszystko się wyjaśni. Wyjaśnia, trzeba śledzić nasze social media. No właśnie. Dziękuję wam bardzo za spotkanie w Trójce. Dziękujemy. Dziękujemy. Ja też już powiem do usłyszenia, bo za 4 minuty 15 Ryszard Jaźmiński. A